بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر दूसरे فقر وفاقة. تیسرے دھندا چل رہا تھا تباہ ہو گیا. چوتھے اولاد کا نہ ہونا. یہ چار بہت بڑی بڑی پریشانیاں. تحت یعنی خشک سالی, بارش کا نہ ہونا, فقر و فاقہ, رزق کی تنگی. صبح آدمی کو کھانے کو کچھ مل گیا تو شام کا کھانا میسر نہیں, شام کو کھانا میسر آ گیا تو صبح کو کھانا میسر نہیں. اور تیسرے اچھا خاصا دھندا چل رہا تھا, ہرا بھرا باغ تھا, دھندا ایک باغ ہی تباہ ہو گیا. اور چوتھے اولاد, جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے, اپنی اولاد سے محروم ہے. تو بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ چار پریشانیاں سب سے بڑی ہیں. اور یہ چاروں پریشانیاں بہت کم لوگ جھیل پاتے ہیں. بعض بعض لوگ تو خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اپنی جانیں گوا دیتے ہیں. اور یہ ہر دور کا سلگتا ہوا مسئلہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ان چار پریشانیوں کا علاج بتا دیا کہ یہ چار بڑی بڑی پریشانیاں اگر کسی کو لاحق ہوں, ان چار پریشانیوں میں کوئی مبتلا ہو تو ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے, اس نسخے کو استعمال کر لے یہ چار پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد کتاب الفطر کی روایت ہے, ابو داؤد شریف میں یہ روایت کتاب الفطر میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرج ومن کل ضیق مخرج ورزقه من حیث لا یحتسب. رواہ ابو داؤد کی کتابی حفظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ, یا یہ عربی جملے یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں, میرے گناہوں کو معاف فرما. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے, ایک ہے استغفار پڑھنا اور ایک ہے استغفار کو لازم پکڑ لینا. لازم پکڑ لینے کا مطلب آدمی کسی بھی حال میں ہے استغفار پڑھ, چل رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے, کہیں بیٹھا ہوا کام کاج سے فارغ بیٹھا ہے استغفار پڑھ رہا ہے, سوتے وقت استغفار پڑھ کر کے سویا, جاگا تو استغفار پڑھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑنا. تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے, فائدہ بتایا جا رہا ہے, جعل اللہ له من کل ہم من فرجا, تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے کشادگی پیدا کر دے گا. من کل ہم من, چاہے پریشانی چھوٹی ہو چاہے پریشانی بڑی ہو, چاہے بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ چار بڑی پریشانیاں ہوں جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا. تو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے, جعل اللہ له من کل ہم من فرجا, اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے ہر اندیشے سے ہر غم سے خوشادگی پیدا کر دے گا. ومن کل ضیق مخرجا, اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. آدمی کسی بھی تنگی میں مبتلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا. اور ہر دور کا ایک برننگ ٹاپک ہے, سلگتا ہوا مسئلہ رہا ہے کہ آدمی پیٹ کیسے بھرے, اسے روزی کیسے ملے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ورزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ اس استغفار کے اندر کتنی طاقت ہے, تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے, تمام تنگیوں سے نکلنے کا ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. اور ہر دور کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے پیٹ کا, پیٹ کے بھی مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ آدمی کو اس جگہ سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں میری پریشانی دور ہو جائے, میں کسی تنگی میں مبتلا ہوں تنگی سے نکلنے کا راستہ بن جائے. بڑی تنگی اور ترشی میں فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے روزی حاصل کرنے کا راستہ کھول دے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخے کیمیا بتا دیا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کر لو, تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے پیٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, تمہاری روزی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تو ہو. وہ اپنے غموں کا علاج کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے اور علاج کہیں موجود ہے. وہ علاج اپنے غموں کا ایسی جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں علاج موجود نہیں ہے, اور جہاں پہ علاج موجود ہے اس کے غموں کا وہاں وہ پہنچتا ہی نہیں, تو اس کی پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ یہ تو حدیث رہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں, صبح کو کھانے کو مل جاتا ہے مجھے اور میرے بچوں کو تو شام کو کھانا میسر نہیں ہوتا, شام کو مل جاتا ہے تو صبح کا کھانا میسر نہیں ہوتا. حضرت میں فقر و فاقہ سے پریشان ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا استغفار کثرت سے کر, کثرت سے استغفار کر, تیرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. بوستان کا مولانا ایک واقعہ یاد آیا کہ فقر و فاقہ کا, سادی رحمت اللہ علیہ نے پہلوان کا واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یک مشت زن بخت روزی نہ داش, نہ اسباب شامش مہیا نہ چاش, زجوری شکم دل کشیدے بپش, کی روزی محالت خوردن بمش. کہتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا روزی کا نصیبہ نہیں رکھتا، نہ اسباب شامت مہیا، نہ چار، نہ تو اسے شام کے کھانے کے اسباب مہیا تھے، نہ صبح کے، اور تھا پہلوان. اس سے پتا چلتا ہے کہ روزی کی تقسیم کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. بڑی بڑی کمپنیوں والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا، اور فٹ پاتھ پر کھڑے ہونے والے آدمی کو تخت و تاج عطا کر دیتا. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وہی مالک الملک، تؤتي الملک من تشاء، جب وہ بادشاہت کا مالک ہے، ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے. وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلت دے. روزی اس کے ہاتھ میں. اگر لکھ دیا ہے اس نے کہ آج دن میں آدمی کو 10 ہی روپیہ ملے گا، اسے 10 ہی روپیہ ملے گا. ایک نیا پیسہ زیادہ نہیں کما سکتا. روزی کی تقسیم کا معاملہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے. بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ جوتے چٹکاتے پھرتے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر، انہیں نوکری میسر نہیں ہے، نوکری نصیب نہیں ہے. تو یہ بیچارہ پہلوان تھا، شام کو کھانے کو مل گیا تو صبح کو نہیں، صبح کو مل گیا تو شام کو نہیں. اور بیچارے شکم دل کشینے واپس، پیٹ کے ظلم سے بیچارہ پیٹ پر مٹی دھوتا تھا، پیٹ پر مٹی دھوتا تھا. کیوں؟ کہ روزی محالت خوردن بمش، اس لیے کہ روزی کا حاصل کرنا یہ فائٹ سے نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ملتا ہے. کوئی آدمی فائٹ سے، مشت سے، مشت فائٹ، مکے سے، فائٹ سے روزی حاصل نہیں کر سکتا. اپنی صلاحیت سے آدمی روزی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آدمی کو روزی دیتا ہے. آگے لکھتے ہیں، گہش کی دنے ایسے شیرین خلق، فرومی شدے آتے تلخش بحلق. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کو اچھا کھاتے دیکھ کر، بریانی کھا رہا ہے کوئی، گوشت بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، تو ان کو اچھا کھاتے دیکھ کر کے، ان کے ایش و آرام کو دیکھ کر کے، فرومی شدے آتے تلخش بحلق، اس کے حلق میں کڑوا پانی اترتا تھا. اور وہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین کوئی طریقہ بتاتی، آسمان کوئی طریقہ بتاتا، اور میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ ڈال دیتا. کبھی آپ لوگ سوچتے ہیں کاش کہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا، کروڑ پتی ہوتا، تمنا کرتے ہیں، ہر آدمی تمنا کرتا. تو وہ یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین اور آسمان کچھ ایسا طریقہ بتاتے کہ میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ جاتا، اور میں بھی اپنے پڑوسیوں کی طرح ایش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا. سادی آگے لکھتے ہیں، سنی دم کی روزی زمین بے کاست، ایزام زنکدہ نے بوسی دریا. میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی، تمنا کرتا تھا کہ کوئی زمین ایسی مل جاتی کہ میں کھودتا اس کے اندر سے خزانہ مل جاتا، کہیں سے میرے ہاتھ میں مال و گھر آ جاتا. اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی، سنیتم کی روزے زمینیں کے کاف. میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک روز ایک زمین کھودی، کیا ملا؟ خزانہ نہیں، ازام زنخدہ نے کوسی دریا، ایک مرے ہوئے آدمی کے جبڑے کی ہڈیاں پائی. اور اس جبڑے کا نقشہ سادی رحمت اللہ علیہ نے یوں کھینچا کہ دانتوں کے موتی بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں کی جگہ پر صرف حلقے موجود ہیں، پہلوان نے اس کھوپڑی کو دیکھا، اس جبڑے کو دیکھا، ٹھیک ہے تاجی کہتے ہیں دہاں پہ زباں پند نی پشت و راز کہ اے خواجہ پاپے مرادی بساز، بغیر زبان والا منہ بھید اور راز کہتا تھا، حکمت اور بھید کہتا تھا کہ اے پہلوان اللہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اسی حال سے موافقت کر، اسی حال میں جس حال میں اللہ تجھے رکھ رہا ہے اسی حال میں رہ، نہیں رکھ حال ہے تہن تیرے دل شکر خوردانگار یا خنری، کیا ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی نہیں ہے، چاہے بریانی کھایا ہوا معلوم کر یا خون نے دکھا ہوا، آدمی اگر فاقے سے مر گیا ہے اس کے جبڑے کا بھی منہ کا حال یہی ہونے والا ہے، اور جو شکر کھا کر کے بریانی کھا کر کے مرا ہے اس کے بھی جبڑے کا حال یہی ہو جانے والا ہے، میں حال دہن دینے کی شکر خوردانگار یا خون نے دکھ، کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے شکر کھایا ہوا معلوم کر یا خون نے دکھا ہوا، آدمی اگر فاقے سے بھی مر گیا اس کے منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی ہو جانے والا ہے، اور بریانی کھانے والے آدمی کے منہ کا حال بھی یہی ہو جانے والا ہے، ہم لوگوں کا منہ بھی ایسے ہو جاتا، ایسے ہی ہم لوگوں کا جبڑا ہو جاتا جیسا جبڑا اس آدمی کا اس پہلوان سے، چاہے بریانی کھا کر مرے چاہے منہ سے مرے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا کہ حضرت فقر و فاقہ سے پریشان ہوں، روزی کی ذرا تنگی ہے، حضرت نے فرمایا روزی کی تنگی دور کرنا ہے تو استغفار کو لازم پکڑ، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہ۔ پھر ایک شخص اور آیا کہا کہ حضرت اولاد نہیں، بڑھاپے کی لازمی چاہیے، بڑی تمنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے، حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ۔ ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت ٹھنڈا اچھا خاصا تھا تباہ ہو گیا، کہا کہ استغفار کو لازم پکڑ۔ ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت باغ تھا باغ سوکھ گیا ہے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے، کہا استغفار کو لازم پکڑ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مسائل مختلف ہیں، علاج ایک ہی آپ نے بتایا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ علاج میں نے نہیں بتایا، یہ علاج اللہ نے بتایا ہے، اور سورہ نوح کے اندر وہی علاج موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہی فرمایا کہ دیکھو ایک کام کر لو، ایک نسخہ دے رہا ہوں، وہ نسخہ اگر تم استعمال کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، آخرت تو بن ہی جائے گی تمہاری دنیا بھی بن جائے گی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ دین اسلام، دین جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت تک بھیجا ہے، صرف اس میں آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دین پر چلنے کی وجہ سے آدمی کو دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے۔ یہ معلوم ہے حضرت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس میں نے کہا، حضرت نوح فرما رہے ہیں، میں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، بخشش طلب کرو اللہ سے، استغفار کرو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفار، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ فائدہ پہلے دنیا بھی فائدہ بتایا جا رہا ہے، کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ اللہ اکبر، بارش شروع کی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ گنہگار جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا بارش روک لی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بارش رک جائے تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلو اور ہاتھ کو اتنی اونچائی پر اٹھاؤ کہ بغلیں دکھائی دینے لگے، دوسرا بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس طرح ہتھیلی الٹ کر کے اللہ سے دعا کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ ہتھیلی سیدھی رکھو لیکن اتنی اونچی کر لو کہ ایسا لگے جیسے پشت جو ہے کف بن گئی ہے, ہتھیلی کی پشت ہتھیلی کا پیچ بن گئی ہے. اللہ سے دعا مانگو, پھٹے پرانے کپڑوں میں نکلو, عورتوں کو لے جاؤ, جانوروں تک کو لے جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, صاحب تفسیر ابن کثیر علامہ عماد الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, مدینہ کے لوگ اس قحط سے بہت پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہا کہ حضرت کیا کیا جائے, کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا وہی علاج کیا جائے. پریشانیوں کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے, ہر پریشانی کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے, اس سے باہر نہیں ہے. آج جو ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں قرآن و سنت سے باہر ہو جانے کی وجہ سے, تھوڑی سی تکلیف ہوئی استغفار نہیں کریں گے, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے, اس بابا کے پاس جا رہے ہیں تو اس بابا کے پاس جا رہے ہیں, اگر بتی سلگا رہے ہیں, ارے مصیبت تو تم نے گھر میں پار رکھی ہے, اگر بتی سلگانے میں کچھ ہونے والا ہے, ایک تو تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو, دوسرے اس مصیبت کو اور بڑھا رہے ہو, اس مصیبت میں اضافہ کر رہے ہو, وہ بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے, بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قحط کا علاج تو شریعت محمدیہ میں موجود ہے, چلو نماز استسقاء کے لیے نکلو. اور ایک اونچی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خالی قرآن حکیم کی استغفار کی ساری آیتیں پڑھ لی اور اتر گئے. یہ عجیب و غریب استسقاء کا انداز تھا, پانی مانگنے کا انداز, کہ قرآن میں جتنی آیتیں استغفار کی تھیں, جن آیتوں کا تعلق مغرب سے تھا, تمام آیتوں کو انہوں نے پڑھا اور اس اونچی جگہ سے نیچے اتر گئے. صرف پتہ چلتا ہے کہ استغفار میں تمام پریشانیوں کا علاج موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم اپنے رب سے استغفار کرو, بے شک وہ بخشنے والا ہے, بہت زیادہ بخشنے والا ہے. کیا کرے گا وہ استغفار کرنے پر, فائدہ کیا ہوگا استغفار کا, بتایا گیا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تمہارے اوپر اللہ موسلہ دھار بارش برسائے گا, تمہارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا, تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل ہو گیا, تمہارے ماحول کا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کہ گرمی جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے بیماریاں بھی اتنی زیادہ رفتار سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو تمہارے ماحول کا مسئلہ حل, تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل, تمہاری مویشیوں کا مسئلہ حل. اور آگے فرمایا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور استغفار اگر کرو گے تو ایک فائدہ اور, اللہ تم کو مالوں کے ساتھ امداد کرے گا. دیکھو یہاں مال نہیں ہے, قرآن کریم میں ایک جگہ مال بھی ہے لیکن یہاں مال کی جمع ہے اموال, مال مانے ایک مال اور مال کی جمع اموال, بہت سارے مال. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو مال نہیں اموال دیے جائیں گے, بہت سارے مال. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تم تھوڑا مال مانگ رہے نا, ہم بہت سارا مال تم کو عطا کریں گے. یہ دوسرا فائدہ استغفار کا. تیسرا فائدہ, وہ بنی, اگر شادی کے بعد دو چار سال بچہ پیدا نہیں ہوا تو آدمی کو شک ہونے لگتا ہے, یہ شک بہت بری بلا ہے, بہت بری بلا ہے, یہ شک آدمی کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے. کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا بیوی کے اوپر, گھر سے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. شیطان ایسے موقع پر آ سمجھتا ہے, آدمی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نا, شیطان آدمی کے ایمان کو جھپٹنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے آدمی کے ایمان کی روشنی چھین لو. طرح طرح کے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. دکان اچھی خاصی چل رہی تھی, دکان کا چلنا بند ہو گیا, کسی نے کچھ کرایا, اب کیا کرنا. ہاں فلاں بابا, فلاں بابا کہتے ہو وہاں ان کے پیر پڑو, وہاں کچھ چنادی چڑھاؤ, وہاں کچھ نذرانے پیش کرو, قبر کے اوپر وہاں چکر چڑھا دو, بکرا ذبح کرو. آدمی یہ سب کام کرتا ہے اور ایمان کی دولت گوا کر کے واپس آ جاتا ہے. یہاں استغفار کرنے کے لیے کہا گیا, ایک سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے, سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی, ایک فائدہ. وہی ان دن کمبے اموال, مالوں کے ذریعے اللہ مدد کرے گا, مال نہیں اموال دے گا. تیسرے کو بنی, ایک لڑکا نہیں بہت سارے لڑکے دے گا. ابن مانے بیٹا جمع بنی, بیٹے دے گا. تین فائدہ. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا. سارے مسائل کا حل موجود, لیکن استغفار نہیں کرے گا آدمی. اگر بستی سلگانے کے لیے تیار رہے گا, استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا. اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, اتنی ہی اگر بستی سلگاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے. لکھ لو, سچ پکڑ ڈالو. ایک بابا نہیں دنیا کے تمام باباؤں کے پاس چلے جاؤ, تمہاری پریشانی کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی. نوٹ ڈاؤن, نوٹ اٹ ڈاؤن, لکھ لو اس کو, لکھ لو اس کو. اس لیے کہ قرآن حکیم میں جو علاج بیان کیا گیا ہے وہ علاج تم نے چھوڑ دیا ہے. اگر بتی سلگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی گھر پہ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ تم دولت ایمان جمع کر واپس آ جاؤ. کیا چاہیے آپ کو؟ بارش چاہیے, استغفار کرو. کیا چاہیے؟ مال چاہیے, استغفار کرو. کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے, استغفار کرو. اور کیا چاہیے؟ باغات چاہیے, استغفار کرو. نہریں چاہیے, استغفار کرو. اور یہی تقریب تو حضرت ہود نے اپنی قوم کے سامنے, قوم عاد کے سامنے کی. بڑی مضبوط قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی تقریب کو 12ویں پارے سورہ ہود کے اندر نوٹ فرمایا, نقل فرمایا. میں وہ تقریب پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اللہ اکبر. اور آج کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں, سب سے پہلے یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر جماؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر یہ دیکھا, بیوی یہ دیکھ کر کے ڈر گئی, گھر کے اندر بے برکتی نظر آ رہی ہے. تو مولانا کیا کیا جائے؟ مولانا سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن سے پوچھو. مولانا سے پوچھنے اس لیے آئے ہو تاکہ مولانا تمہیں سند جواب فراہم کر دے اس بات پر کہ کسی بھی طریقے سے باباؤں کے پاس جانے کی اجازت دے دے, باباؤں کے پاس جانے کی چھوٹ دے دے. جبکہ رسول کی سنت موجود ہے کہ گھر میں جب پورے بقرہ پڑھی جاتی رہے تو اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے. تم جب شیاطین کو خود گھر میں گھسا لو گے تو بے برکتی نہیں آئے گی. شیطان کو تم نے خود گھسا لیا ہے, رحمان کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے, شیطان وہاں تو گھس ہی جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور آدمی جب ذکر رحمان چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب دیکھو گھر سے رحمان کا ذکر غائب, شیطان آگے, اللہ کا ذکر باہر, شیطان داخل. اللہ کا ذکر خارج، شیطان داخل. اب تم نے جب خود ہی شیطان کو انوائٹ کر لیا ہے، انویٹیشن کارڈ دے دیا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے ذکر کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، آپ آئیے تشریف لائیے، تشریف لائیے. تو وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ گھسے گا. اللہ فرماتا ہے اکیلا نہیں گھستا، وہ ساز و سامان کے ساتھ گھستا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور چڑھ دوڑ کو رحمان کا ذکر نکلا گھر سے، تو اب اللہ فرماتا ہے چڑھ جا، چڑھ جا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کھینچ لے جا، لے جا اپنی آواز اندر. وَرَجِلِكَ، اپنے پیادوں کو لے جا، اکیلا مت جا، اپنے ساتھ اپنے پیادوں کو. پیادے جانتے ہیں لشکر کا کمانڈر ہوتا ہے، پیچھے جو پیدل پلٹن ہوتی ہے، پلٹن لے جا. اور وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ارے شریک ہو جائے گھر کے مال میں اور اولاد میں. اولاد پڑھنے پر تیار نہیں، اولاد نافرمان گھوم رہی ہے، مال میں بے برکتی ہے. قرآن کہتا ہے شیطان شریک ہو گیا تمہارے مال میں، تمہاری اولاد کے اندر. تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار کیسے رہ سکتی ہے اور تمہارے مال میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ شیطان کو تو تم نے انوائٹ کر لیا ہوا ہے، شیطان کو تو تم نے گھسا لیا ہوا ہے، شیطان تمہارے مال میں شریک ہو گیا ہے، شیطان تمہاری اولاد کے اندر شریک ہو گیا ہے. اگر بس اس دل گاتے گھوم رہے اس مزار سے اس مزار سے اللہ یہ سے کہتے، اسے اسلامی گھر کہتے، اسلامی معاشرہ کہتے. کسی گھر سے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، رات میں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، شیطان نہیں گھسے گا جب شیطان کی آواز موجود ہے وہاں. اگر بتی سو جاتے پھر مولانا سے علاج پوچھ رہے، ارے مولانا سے کیا علاج پوچھ رہے ہو؟ مولانا سے نہیں، قرآن حکیم سے علاج پوچھو. قرآن حکیم نے کتنی اچھی بوری باتیں کہہ دی ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے پیادوں کے ساتھ، اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ داخل ہو جا. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال میں شریک ہو جا اور اولاد میں شریک ہو جا. اولاد میں شریک ہو گیا اولاد نافرمان ہوگی، مال میں شریک ہو گیا مال میں بے برکتی. کماتا جا رہا ہے پورا ہی نہیں پڑ رہا ہے، ہائے ہائے کرتا جا رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے تو ہائے ہائے، 20 روپیہ 50 روپیہ کما رہا تو بھی ہائے، اس لیے کہ برکت ختم ہو گئی. آدمی کی سوچ الٹی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ میری روزی میری دکان دیتی ہے، میری روزی مجھے میرا کاروبار دیتا ہے، میری روزی مجھے زمین سے ملتی ہے. یہی تو غلط تصور ہے. اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے. اب جناب علی تمہارا تو عقیدہ بنا ہوا کہ زمین پر روزی ہے، کامل ہے. اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، اور تم نے عقیدہ کیا بنا لیا ہے؟ تمہاری دکان روزی دیتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، دکان پر بیٹھا رہتا، گپ پہ مارتا رہتا، عقیدہ ہے نا. کاروبار میں پھنسا ہوا مولانا، کاروبار کو نماز میں آنے کی فرصت ہی نہیں دے رہے. بتائیے کہیں ایک عجیب و غریب قول لکھا ہوا دیکھا، بڑا پسند آیا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو. اس مقولے کو آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں، نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام کرنا ہے، نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. ترجیحات ہی الٹ گئی ہے، تصور ہی گڑبڑ ہو گیا، الٹ گیا ہے. تو برکت ہمارے گھروں میں، برکت ہماری اولاد میں، برکت ہمارے مالوں میں آئے تو کیسے آئے؟ ہر چیز پر تو شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے. اب بیوی گھر میں ڈرے گی نہیں، بچے ڈریں گے نہیں، بچے پریشان نہیں ہوں گے، جب پورا گھر شیاطین سے بھر لیا ہے آپ نے اور باباؤں کے گھر پر جانے سے مسئلہ اور رستہ چلا جاتا ہے. مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا, مسئلے کا حل یہاں موجود. استغفار پلٹو, اپنی زندگی کی روش کو بدلو, اللہ کی نافرمانی تو اس کی اطاعت کی طرف پلٹو. کسی کا نام توبہ ہے, اسی کا نام استغفار. آدمی کیا چاہتا ہے؟ مجھے قوت ملے, طاقت ملے, اس لیے کہ طاقت کے بلبوتے پر ہر جنگ جیتی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے طاقت بھی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی ہے, کیا؟ استغفار اور توبہ. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا عن المجرمین. استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا موسلا دھار, اور تمہاری قوت میں قوت پیدا کرے گا, تمہاری قوت کو بڑھاتا رہے گا, اور قوت ہی سے طاقت سے ہر جیتی جاتی ہے. اور طاقت کا سرچشمہ, طاقت کا منبع کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. اب فرق بتا دوں میں, استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. کیا توبہ اور استغفار الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں, نہیں. جیسے اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں. اگر کسی جگہ اسلام ذکر کیا گیا ہو, ایمان کا تذکرہ آگے نہ ہو, تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے. اور کہیں ایمان کا تذکرہ ہو آگے اسلام نہ مذکور ہو تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے. ہاں اگر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں, ایمان اور اسلام دونوں, تو ایمان کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق دل سے ہے, اور اسلام کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق آدمی کے اعضا سے. یہ فرق ہو جائے گا. ایسے ہی جہاں خالی استغفار ہو وہاں توبہ داخل رہے گا استغفار میں, اور جہاں خالی توبہ ہو توبہ کے اندر استغفار داخل رہے گا. لیکن اگر استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں, تو استغفار کا مطلب اور ہوگا اور توبہ کا مطلب اور ہوگا. کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا کہ ماضی میں جو شر ہم نے کیا ہے, جو برائی ہم نے کی ہے, اے اللہ ماضی کے اندر مجھ سے جو برائی ہو گئی ہے, پاسٹ میں جو برائی ہو گئی ہے, اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ مطلب ہوگا استغفار کا. اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ آگے جو کوئی برائی ہو جائے تو اے اللہ اس برائی کی سزا سے مجھے محفوظ رکھنا. گویا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہو جائے گا اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یعنی ایک کا تعلق ماضی سے اور ایک کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں. لیکن اگر اس جگہ پر خالی استغفار کا تذکرہ ہو تو توبہ بھی اس پر داخل رہے گا, اور اب توبہ خالی ہو تو ہماری استغفار بھی داخل رہے گا. یہ تھوڑا فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا, من رقیب پریبن. ایک آدمی سوار ہو کر کے ایک راستے پر چلا, اور راستہ کیسا ہے؟ یو ادی لا کے لیے. اس راستے پر آگے چل کر کے کھائی اور اس کھائی پہ گر جائے, یا ولا سوچ مقصود منزل مقصود پہ وہ راستہ نہیں جاتا. میں ایک کوڑے پر سوار ہو کر کے ایسے راستے پر جا رہا ہوں جو میری منزل پر نہیں جاتا, میری منزل پہ وہ راستہ نہیں جاتا. میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا اس راستے پر چلتے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ ایک آدمی بتاتا ہے, ارے بھائی تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ کبھول جا, بولے کبھول کا راستہ نہیں ہے, یہ تو رائچور کا راستہ ہے, تو الٹا آ گئے. تم کو بالکل عین اپنے اپوزٹ میں جانا ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. تم غلط راستے پر جا رہے ہو, یہ راستہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جانا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کی باغ کو موڑتا ہے اس راستے. اس مڑنے کا نام توبہ ہے. اور رائچور کے راستے پر لگ جاتا ہے, جو راستہ منزل مقصود لگ جاتا ہے, اس کو استغفار کرتا ہے. یہ مطلب ہے توبہ استغفار. تو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا, پلٹنا. اور استغفار کا مطلب اس راستے پر لگ جانا جو راستہ منزل مقصود پر جانا ہے، یہ فرق ہے. اسی وجہ سے توبہ کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، الرجوع لوٹنا، کس طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، گناہوں کے راستے سے پلٹ کر کے اللہ کی طاعت کی طرف جانا، اس کا نام توبہ ہے. تو توبہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور استغفار کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اس مثال کو ذہن میں رکھیے تو توبہ اور استغفار کا فرق آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے. آدمی طرح طرح کی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، فلاں جگہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں جگہ مسلمانوں کے اوپر یہ عذاب آیا. اللہ فرماتا ہے ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا، ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا. اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے رہے جب وہ استغفار کرنے والے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کا عذاب آتا ہے جہاں کے لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے نہیں، استغفار نہیں کرتے. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اسی طرح استغفار ہے. تو گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اسی وجہ سے اللہ ایسے مقام کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب وہ استغفار کرنے والے ہوں، یعنی جب وہ استغفار کر رہے ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا. لہذا اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو نسخہ بتایا گیا ہے استغفار کر، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں. یہ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ قول کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں. توبہ ایسی نیکی ہے کہ یہ تمام گناہوں کی معافی کا پروانہ بن جائے. توبہ کی وجہ سے آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی نیکی ہے توبہ. مشہور حدیث ہے آپ سنتے رہتے ہیں، مسلم شریف کتاب التوبہ کی ایک حدیث ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا من قتل 99 نفسا، جس آدمی نے 99 آدمیوں کا مرڈر کیا ہوا. کتنے آدمیوں کو مارا تھا؟ 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. جبکہ شریعت محمدیہ میں قتل سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں. ایک آدمی کے قتل کو قرآن پوری انسانیت سے قتل مانتا ہے، یعنی قتل اتنا بڑا جرم کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے. ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، عجیب بات ہے کہ وہاں پر عالم کا لفظ نہیں ہے، وہاں فضل اعلی راہبین، ایک بابا کے پاس بھیج دیا گیا، راہب بابا، کئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا الٹا پلٹا وظیفہ پڑھنے والا، ساری دکان کھول کر کے بیٹھ گئے. آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ایک بابا کے پاس اسے بھیج دیا گیا. روہت آیا، کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، فحل من توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ ان گناہوں کے اوپر توبہ ہی نہیں. جاہل تھا نا، غلط مسئلہ بتایا، صوفی تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، لہذا اس جہالت کی سزا بھی اس کو مل گئی. فوراً اس آدمی نے تلوار نکالا، کہا کہ 99 قتل کیے ہیں تو اب ایک قتل اور صحیح، بابا کو بھی کر دیا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنش بھی ماؤ. کیا کیا؟ فنش بھی ماؤ. درتن اڑا دی, 100 کی عدد پوری کر لی. پریشان پریشان پھر رہا ہے, کیا کرنا؟ توبہ تو ہے ہی نہیں. فصل علی رجل عالم, یہ حدیث شرف ہے, ایک عالم آدمی کے پاس اس کی رہنمائی کی گئی کہ بابا سے مسئلہ پوچھا کرنا, غلط مسئلہ بیان کیا, قتل کر دیا گیا. عالم آدمی کے پاس جا گیا, کہا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے تھے, ایک آدمی آپ کی کیٹیگری کا تھا, اس کو بھی صاف کر کے آ گیا ہوں. کہ میری کیٹیگری کا بولے آ رہا ہوں, وزیبہ وزیبہ کچھ پڑھتا رہا تھا, ہاں مار گیا میں نے. کہا کہ وہ خانقاہ میں بیٹھنے والا, ارے وہ عالم کہاں ہے؟ عالم کا مطلب ہے جو شریعت کو پڑھا ہوا اور شریعت جانتا ہو. خالی دکان کے اندر بیٹھ جانے سے, ایک قبر بنا کر کے, ایک گجرا بنا کر کے اس میں بیٹھ جانے میں کوئی عالم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو اس سے غلط پتنے کی سزا مل گئی. کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد 100 کی تعداد پوری ہو گئی ہے, اب پوچھنا یہ ہے بحال لی من توبہ, 100 آدمیوں کا قاتل ہوں میں, میرے لیے توبہ ہے؟ ہم بھی تیرے لیے توبہ ہے. وہ میں کیا بولوں, بین المرء وتوبته ہی کون سی چیز آدمی کے درمیان اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اب بھی تیرے لیے توبہ ہے, توبہ کر لے. اور دیکھ جس دفتر زمین میں تو رہ رہا تھا, بری سرزمین, اب وہاں مت رہے. ان کا ضلع اور کدا وغیرہ فلا گاؤں میں چلا جا, وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ عبادت میں لگ جائے. اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے, اس لیے کہ آدمی بری صحبت میں بیٹھ کر کے برائی کا اثر قبول کر لیتا ہے. کبھی بھی برے آدمی کو اپنا ہم نشین, اپنا ساتھی, اپنا دوست, اپنا مصاحب نہیں بنانا چاہیے, اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے آدمی کے مزاج گرم ہوتے ہیں, جہاں کا ماحول سرد ہوتا ہے آدمی کا مزاج سرد ہوتا ہے, اور جہاں کا ماحول پتھریلا ہوتا ہے آدمی کا مزاج بھی پتھر جیسا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ ایسے لوگوں کے درمیان جو پتھروں کے درمیان رہتے ہیں, اور ایسے پتھر کے لوگ ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اتنے پتھر بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سنگ دل لوگوں کے پتھر دلوں کو موم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو آدمی ماحول سے اثر لیتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, گلستا ان کی ایک کتاب ہے فارسی کے اندر, دیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبوئے دلاوے دے تو مستم وہ گفتا من گلے ناچی بودم ولیکن مدت باب لشستم جمالے ہم نشی در من اثر کر وگرنا من ہما خاتم کی حدتم. حضرت سعدی فرما رہے کہ میں ایک دفعہ اپنے دوست کے ہاں گیا, پہلے صابن جو آج نئے نئے ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ صابن آبن اس دور میں کہاں تھے, لوگ اس خاص قسم کی مٹی استعمال کرتے تھے نہاتے وقت. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے, بتایا کہ یہ مٹی کا صابن لو اور حمام میں چلے جاؤ. جب میں اندر حمام میں اس مٹی کو لے کر کے پہنچا اور پانی بدن پر گرانے کے بعد میں نے اس مٹی کو اپنے بدن پر ملنا شروع کیا, تو مٹی سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلنے لگی. میں نے پوچھا اس مٹی سے جس کو میں صابن کے طور پر استعمال کر رہا تھا, مٹی سے میں نے پوچھا بدو گفتم کہ مشک یا عبیر, میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے, یا بوئے دلانے سے تو مستم کی میں تیری گلابِ خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی ہے تیرے اندر خوشبو کہاں سے؟ وہ گفتا منزل ناچیز پوتم ولیکن مدت باب النشستم. مٹی نے کہا کہ میں ایک فقیر مٹی تھی لیکن ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمالِ ہم نشین درمن اثر کر وگرنا منہما خاتم کی حسم. میں مٹی تھی لیکن ایک عرصے تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. میرا میری دوست جو پھول وہ پھول تھا میں اس کی ہم نشینی میں رہی ہوں. اور جمالِ ہم نشین درمن اثر کر وگرنا منہما خاتم کی حسم. میرے دوست کے حسن نے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس سے انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا ہے کہ مٹی اگر پھول کی صحبت میں رہے تو خوشبودار بن جاتی ہے. یعنی ہر چیز اپنے ماحول کا اثر قبول کرتی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پورے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. عالم نے یہ کہا کہ چلا جا انطلق الى ارض کذا وکذا, چلا جا فلاں سرزمین کی طرف. ولا ترجع الى ارض, اپنی زمین کی طرف مت لوٹ. فانها ارض سوء, وہ بری زمین ہے, برائی کا اثر تیرے اوپر آ جائے. اب ادھر مت جا, اچھی زمین کی طرف چلا جا. بیچارہ اس راستے کی طرف چلا, راستے ہی میں اس کی موت کا پروانہ آ گیا. اوپر سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی جان نکالیں گے, ہم اس کی روح لے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے. اور دونوں نے دلیلیں پیش کی. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے. دلیل یہ ہے کہ یہ توبہ کر چکا ہے, توبہ کر چکا ہے. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے, اس لیے کہ ابھی تو اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے. اب دونوں کر رہے ہیں, دونوں کی دلیل بڑی مضبوط ہے, دونوں بڑی مضبوط دلیلیں دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں, کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں فیصلہ کر دوں. تب دیا گیا, انہوں نے بیان کیا, کہا کہ ایسا ہے کہ زمین ناپ لو جہاں سے یہ چلا ہے اور جس طرح زمین کی طرف جا رہا تھا, اس کے گاؤں کا اور اس اچھے گاؤں کا فاصلہ ناپ لو. جس طرح زمین کی طرف زیادہ قریب ہو وہی فرشتے لے جائیں. ناپا گیا تو وہ آدمی اس نیکوں کی سرزمین کی طرف تھوڑا سا آگے تھا, لہذا رحمت کے فرشتوں سے لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا. کہتے مرتے وقت وہ اپنے سینے کے بل کسی سے آگے جا رہا تھا. اس طرح جذبہ پیدا ہونا چاہیے آدمی کے اندر بری جگہ سے بھاگنے. آدمی مرتے وقت پیٹ کے بل آگے کی طرف جھسکتا تھا, ایسا حدیث کا الفاظ ہے. اس کو کہتے توبہ, کہ کبھی آدمی برائی کی طرف پلٹ کر کے نہ دیکھے. اس میں توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ توبہ کس طرح کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ, بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ کے تمام شرائط موجود ہونے چاہیے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جن لوگوں کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا, جن کے صبر کو قرآن میں ضرب المثل کے طور پر بیان کیا گیا ہے, جن کا ایمان جن کا اعتقاد پہاڑوں جیسا تھا, ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ قرآن سے پہلے مخاطبین ہیں صحابہ کرام, تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو اے مومنوں, اے صحابہ. اللہ اکبر, ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ توبہ کتنی اہم شے ہے, توبہ کتنی اہم شے ہے. اور فرمایا گیا لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تفلحون کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت فلاح کو معلق کیا توبہ کے اوپر. یعنی فلاح یرجو فلاح الا التائبون, تائب ہی توبہ کرنے والا ہی امید رکھے کامیابی کی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آدمی توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں سے تو وہ کامیابی کی امید نہ رکھے. لعلکم تفلحون سے یہی مستفاد ہوا کہ فلاح یرجو فلاح اولئک التائبون، تائب بھی توبہ کرنے والا ہی یہ امید کرے کامیابی کی، دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو توبہ استغفار کرے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو توبہ استغفار کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، جسے حضرت امام ابن ماجہ شریف میں اور یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے، روایت اس طرح ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان کنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مجلس میں ایک جگہ جب بیٹھتے تھے تو اٹھنے سے پہلے ہم لوگ گنتے تھے کہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے. 100 مرتبہ کیا؟ رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما. دیکھیے استغفار اور توبہ، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وتب علی میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الغفور بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا بخشنے والا. کسی بات کا نہیں کرنا مانا، ایک مجلس میں یہ دعا 100 بار کرتے تھے، اس میں استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ. اللہ آپ ایک عجیب بات سنیں گے، گنہگار بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، نہیں گناہ کرنے والا بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا گنہگار بھی اچھا ہوتا ہے کیا؟ ہاں سر. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن، نہیں کل بنی آدم خطاؤن وخير الخطائين التوابون رواه ابن ماجہ. یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی، ترمذی میں بھی. حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، آدم کی ہر اولاد خطا کار خطا ہو جاتی ہے. وہ خیر الخطائین اور سب سے اچھا گنہگار، سب سے اچھا گنہگار، گنہگار جو اچھا ہے، سب سے اچھا گنہگار کون سا؟ التوابون، توبہ کرنے والا. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے. توبہ سے جانتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، بندہ گناہ پر گناہ کیے چلا گیا اور پھر اب توبہ کرنا چاہیے، ڈر گیا اللہ سے، ہے اللہ میری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، ہے اللہ کیا کروں. ندامت کا احساس کیے ہوئے وہ پلٹتا ہے جب توبہ کرتا ہے، تو جانتے ہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے مسلم کی، بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ سے جانتے ہو کتنا خوش ہوتا ہے. ایک مثال سے سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے ایک سہارا کو قطع کر رہا ہے، ایک جنگل کو، ایک بیابان کو قطع کر رہا ہے، اور اسی اونٹ کے اوپر اس کا توشا موجود ہے، اس کے کپڑے بھی ہیں، پانی بھی مشک میں موجود ہے. ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اونٹ غائب ہوتا ہے. اب پریشان، سامنے لکھوں تک سہارا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کھپا جاتا ہے، رونے لگتا ہے. تھوڑی دیر تک اونٹ کو تلاش کرتا ہے، اونٹ نہیں ملتا، رونے لگتا ہے، زار قطار ہوتا ہے. اب میں اس لکھوں تک سہارا کے اندر بغیر کھانے کے اور پینے کے مر جاؤں، اب میں نہیں بچ سکتا. روتے روتے حدیث پاک میں ہے کہ اسے نیند آ جائے گی اور اسے اپنی موت سے یقین ہو جائے گی، اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہے سامنے ہی اس کا اونٹ ماں توشے کے پانی کے موجود رہ جائے، جس کو وہ سونے سے پہلے، رونے دھونے سے پہلے بہت دور تک ڈھونڈ چکا تھا اور اونٹ نہیں ملا تھا. جب بیدار ہوا تو دیکھا اونٹ کے اونٹ اس کے سامنے، فوراً مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے. اللہ کو بولتا ہے، اللہ کو کیا بولتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے. اور یہ سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا پڑتا ہے. اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ بے خیالی میں اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی، چاہے وہ بات کتنی ہی سخت کیوں نہ مانی جائے. اگر اتفاقاً زبان سے آدمی کی کوئی بری بات نکل گئی تو اس پر گرفت نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ موافقہ نہیں کرتا. کتنی بات کہہ رہے, کتنی بڑی بات کہہ گئے. شرکیہ جملہ بول گیا, میں تیرا معبود ہوں میرا بندہ. مارے خوشی کے بات کو الٹ دیتا ہے. یہ خوشی کی انتہا بتائی جا رہی ہے. تو جتنا خوش یہ آدمی ہوتا ہے اونٹ کو ماں اپنے سامان کے پا کر کے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہوں کے میدان میں آگے جا کر کے اللہ کی طاعت کی طرف پلٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. بعد ایک سوال کریں گے, اس سوال کو حل کر لیتے ہیں, بات ختم کر لیں. شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے. پھر اس مقام پہ عمر روا ملے نہ ملے, بوڑھے ہوں گے مسجد پکڑ لیں گے, بوڑھے ہوں گے مسجد پکڑ لیں گے. ابھی تو ہاتھ پیروں میں جان ہے, جوانی ہے, عیش کر لو. اللہ فرماتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی. گناہ کرنے کے بعد قریب توبہ کرو. تم یتوبون من قریب, قریب ہی توبہ کرو. اس بھروسے میں نہ رہو کہ زندگی تمہارے ساتھ وفا کرے گی, اس لیے کہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگلا پل شاید تمہاری موت کا پل ہو. تم نے کیسے یقین کر لیا کہ ابھی جوان ہے ہم کا, جوان تو موت نہیں آئی, بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں توبہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے توبہ ایسے لوگوں کے اللہ قبول کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد ثم یتوبون من قریب, قریب توبہ کر لیتے. فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ ان کے اوپر اپنی نظر کرم فرماتا ہے, توبہ قبول کر لینا چاہیے. تو جلدی توبہ کر لینا چاہیے, جلدی توبہ کر لینا چاہیے. اگلے لمحوں کے انتظار میں توبہ کو نہیں ٹالنا چاہیے. اور دیکھو ایک قول کسی فلاسفر کا میں نے پڑھا ہے, چین شارٹ ورڈ ہے, چھوٹے سے گھنٹہ ہے, کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو. غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی. غلطی اور سرکشی کا فرق, غلطی بائی چانس ہو جائے گا, گناہ ہو گیا, پھر گناہ ہو گیا. یہ غلطی ہے. سرکشی کسے کہتے ہیں؟ آدمی برابر وہ کام کرتا ہے, آدمی برابر وہ کام کرتا ہے. غلطی اتفاقاً ہو جائے کرتی, بائی چانس ہو جائے کرتی. اور جو برابر کرتا ہے وہ غلطی نہیں ہے, وہ تمرد ہے, سرکشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بتا دیا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں اور شیطان کسے کہتے ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے, سرکشی شیطان سے ہوتی ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, فوراً توبہ کی. انہوں نے تالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لیکن غلطی شیطان سے ہوئی, آج تک رام دے درگا برابر وہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہے. تو غلطی کرنا انسانیت ہے اور سرکشی کرنا شیطانیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.